Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, doamnelor și domnilor, este ora 22, Cristinițu vă salut, începem împreună o nouă ediție The Hitmaker, emisiunea care va aduce cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Începem bine de această dată împreună cu Ina, tu și eu. I got bread, but no bowling. I leave them wet like New Orleans. So play with it, baby. honest, I'm okay with it, babe. I feel like you know what to do behind closed doors. I feel like you know exactly what to do to me. What to do to me. I'm gonna drive you crazy, baby, please just let me. Please just let me. Cause you're so, you're so, you're so damn sexy. Chris Dietzu is the hit maker. Se numește Beat on My Drum. Această piesă aparține lui Gabry Ponte, Pitbull, dar și Sofia Del Carmen. Am pregătit deja pentru voi următoarele două hituri, Loreen, Euphoria. Sunt sigur că așteptați această piesă, dar înainte, Deep Central, noul single, se numește So Divine. Your eyes, baby, tell me how to heal your broken heart. Tell me, can we fly up on the stars? Baby, you're so divine. I just don't know why. Let's make it official. Cristi Nițu is the hit maker. Kiss FM. Why can't this moment last forever, ma? Tonight eternity's an open door. Take a breath. Maker is pumping out, pumping out. Propun să ascultăm în următoarele câteva minute o altă piesă cântată în limba română. Se numește Bun Rămas. Ați ghicit, DJ Project și Adela Popescu chiar în acest moment la Kiss FM. Imediat după aceea Smiley, Dead Man Walking și Craig David împreună cu Calvin Harris. Good Time! We'll be right back. Kiss FM. Some lemon, some salt. You know what? It's almost six in the morning. having so much fun when most people's beds would be calling. You're feeling sober, now's the time to change. Like a mashup of tequila, yeah, and you can do the same. But before we go home, we call it a day. Let's toast this broken song and raise this roof off of this place. A apărut destul de multe piese în limba română în ultima vreme, lucru care mă bucură. Alex Velea, Minim 2, este următorul hit pe care îl ascultăm împreună aici în Hitmaker.

pretend the hurt is unfolding every day that we do and we don't. Still I walked when I should've run, and I ran when I should've walked. Don't I know? That I Used to Know este un alt hit pe care vreau să-l ascultăm în această seară la Kiss FM în Hitmaker, nu înainte de imnul oficial al campionatului european de fotbal. Piesa este cântată de Oceana, se numește Endless Summer. FM. Băieții de la Fly Project produc hit după hit, ultimul lor hit se numește Back in My Hit Life. Nu, bro, am glumit. Back in My Life ascultăm în următoarele minute aici la Kiss FM, imediat după aceea Sale El Sol. Stay with me. present. It's that time again. The Hitmaker is here. Kiss FM. Pentru că toată emisiunea am vorbit despre piese, despre hituri în limba română, iată încă unul pentru voi, cântat de această dată de Corina. Piesa se numește A Ta. Croș și Alexandra Ungureanu vor fi și ei prezenți. Where is the love? Watch my sexy girl Corina. Tava tava di dance floor. Alongside number one selector who march up the place. Cum scrie băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Nu știu cum se face. Hitmaker is here. Kiss FM. Driving me, I'm going somewhere to find the meaning of. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție. Aici se încheie această ediție The Hitmaker la Kiss FM. Ultima piesă din programul meu de azi aparține lui Usher și se numește Scream. Noi ne auzim duminică dimineață începând cu ora 10 la Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Dar în seara asta, imediat după ora 23, vă întâlniți cu DJ Almud. Have fun! Bye bye! Is the hit maker.